Book 2 55 55 العمل Trabalhar ما هي وظيفتك؟ Em que você trabalha? وظيفة زوجي طبيب O meu marido trabalha como médico. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Eu trabalho em meio período como enfermeira. قريبا سنتقاعد. Em breve receberemos a aposentadoria. لكن الضرائب مرتفعة. Mas os impostos são elevados. والتأمين الصحي مكلف. E o seguro de saúde é elevado. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ O que você quer ser no futuro? أريد أن أصبح مهندسا. Eu quero ser engenheiro. أريد أن أدرس في الجامعة. Eu quero estudar na universidade. أنا طالب متدرب. Eu sou estagiário. لا أكسب الكثير. Eu não ganho muito. أنا أتدرب خارج البلد. Eu estou fazendo um estágio no exterior. هذا هو رئيسي في العمل. Este é o meu patrão. لدي زملاء لطفاء. Eu tenho colegas simpáticos. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Na hora do almoço, vamos sempre à cantina. أبحث عن وظيفة. Eu estou procurando emprego. صار لي عام عاطل عن العمل. Eu já estou desempregado há um ano. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Neste país, há desempregados demais. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.